Indonesia. Indonesia. सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा तेरी जल्दी ला सजरा सवेरा मेरे तन बरसे कचरा अंधेरा तेरी जल्दी ला अतरा मिला जो तेरे दर बरसे ओ मौला Sadaqa Rasul.